Ja. Een Neutron productie. V2 represent regio Zuidwest voor 01184. Zeeland op de map. Ja. Zuidwest baby. Neutron met twee geesten uit de fles. Represent het thuisfront Zuidwest, thuisbest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Neutron met twee geesten uit de fles. Represent het thuisfront Zuidwest, thuisbest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Dit is de plaats waar de basis voor het leven ligt. De stad waar het grootste deel van mijn dagen in versleten is. Ik woon nog altijd in die stad waar ik geboren werd. En uit de kluiten gewassen gehucht, check die torenflats. Ik rep de binnenstad en ken de hele wijk hier. Ik rol sprint, slenter en struim wat af op mijn Nike's. We blazen leven in die stadsgewest connectie. En zetten vroeg of laat de laatste stap tot aan perfectie. Zuidwest, ik ben verknocht aan deze regio. Gelegen achter de duinen beneden zeeniveau. Geboren en getogen en het wordt mijn laatste rustplaats. Geloof me nou maar, die kies ik niet zomaar lukraak. De bodem is vruchtbaar, we groeien als kool. Geen kunstmest van deze shit, slaan de koeien op hol. Ik pak mijn vloei en ik rol en ik geniet van de zeelucht. Helaas, het geluid hier in de piek is nog steeds kut. Neutron met twee geesten uit de fles. Represent het thuisfront Zuidwest, thuisbest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Neutron met twee geesten uit de fles. Represent het thuisfront Zuidwest, thuisbest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Neutron met twee geesten uit de fles. 4 meter vers vlees en 2 meesters op de tekst. In 0118 is het leven op zijn best. En een dagje uit de stad is als een week zonder seks. En daarom leef ik als thuisfluiter tot in mijn graf. Ik represent tot in buitenwijken de binnenstad. Het is duidelijk dat mijn thuis zuidelijk is. En dat als V2 spit het geluid ruit en dan diggels klaf. 4 tot de 6, shit is multicultureel. Maar Vinnie vindt het prima, ik zie geen kleurverschil. Het tij kentert en app wordt vloed. Ik ben geen gangster, ik kom niet bij de jap, maar de tube. Altijd lopen we erbij alsof we net zijn gedoucht. Overdag ben ik die gast die je checkt op de stoep. En s'nachts? Maar s'nachts is ze slaap, leg ik contacten op straat. Ik ben het antwoord op elastische vragen. Neutron met twee geesten uit de fles. Represent het thuisfront Zuidwest, thuisbest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest, Zuidwest. 011 achterplek bij uitstek. Zuidwest geboren, getogen, gehuisvest. Je noemt mijn naam in één adem met de boulevard. Straks het fietsvoet weer nog dagelijks de route vaart. Zomer zie je groepen staan op plaatsen waar zwinters bij springtijden stormvloed de golven op de oever slaan. Ik rook flora, beestachtig als fauna. In de auto op het eiland of bij Scandia sauna. Dus check Winnie de Boef en Corleone maffias bouwen. Juist, beter gaan die Duitsers thuis razzias houden. Ik hang met mannen en met vrouwen. Van Trudy tot Ahmed, geesten uit de gasfles. Op 01186, we krullen wat af gek. Hersencellen tekort. Dus ja, de cellen in mijn ballen die voorspellen mijn lot.